أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديد ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falë dhe udhëzim e kërkojmë Salavatet, salamat, përshëndetjet më të begata Mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa alaihi salatu e selam Shuk të ti besnik, familjes e ti të ndërshme dhe gjdo besimtari Cili shkon pas rrugës e ti me të mira Dhirë në ditën e fundit e kse bote Të ndëruar vezër të të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave të ditës së han Mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Subhanahu wa Teala Jemi në surën Al-Baqara, konkretisht tek ajeti 219-220, ku Zoti Jon të Barëke vë Teala vazhdon pas shkëputjes që ishte me rastin e shkeljes muaj të Rajab, nga ana e disa prej shokët për nga berit alai salatu selam, vazhdon Zoti Jon të Barëke vë Teala gati prej këtu deri në fund të surës Al-Baqara, me përjashtim të disa ajeteve të faqes së fundit, të gjitha janë dispozita. Pra prej këtu, ajeti 219, deri në fund të surës Al-Baqara, kemi vetëm dispozita, si që të shojmë me lejnë Allahut të bareke, vëtjale. Dhe për këtë arsye, dhe zër, i është thamë për surën Al-Baqara, se surja më e madhe. Për çfarë arsye, nga se nuk ka temë të Kur'anit, vetëm se gjenë në surën Al-Baqara. Dërsa gjenë në surën e Al-Baqara gjërat të cilat nuk i kije në surët e tjera Andaj për këtë arsye është thënë se surja Al-Baqara është surja më e madhe në Kur'an Për shkak të gjithë përfshirje së shëriatit dhe fejtë së Zotit të bareke vëtjale Përmendëm diçka nga ajeti i parë, ajeti 219 Ku Zotit jonë të bareke vëtjale e zbret ajetin e parë Isharet për zbritit ajeteve tjera se alkoholi dhe të ndalohet Pra e përmendëm shkakun e zbritjes Edhe e përmendëm se Si e kishtë komentuar Aisha radiallahu anha Këtë ajet me zbritjen E gradualt Dhe të shkallzuar të harameve Pra Allah u gjele gjelelu nuk zbritin Kur'an më njëherë Mosë bani këta Por shkoj duke shkallzuar Për shfar bëhet fjal Për dopsin e njëriut Për lidhjen e ngusht të njeriut me epshet. Andaj Zoti Jon të bare kjo vëtjala e shkull njeriun nga epshet në mënyrë të shkallzuar. Ra, gadal. Dhe kini parasysh dhe zërë se këtu bëhet fjalë për dopsin e njerëzve më të fort. Pra kemi njeriun si njeri dhe kemi shoqëri të dopta dhe të forta. Shoqëria më e fort që ka ekzistu mbi rruzull toksor, cila është shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me gjitha ta, shoqëria më e fort Për shkak se njeriu është i dobët nga natyra Allahu Gjele Gjelaluhu nuk zbriti ajetet prajra me njëherë Për ndalimin e alkoholit Ma dje shiko alkoholi dhe zër Asë ishte ingulitur në shpirtat e tëre Asë shumë e donin alkoholin Sa që Allahu Gjele Gjelaluhu shkoj me ajet gradual Ku tregoj se ka dobi dhe ka dam Pas ta e sieli se zban me ardë njeriu i pim në gjami, namaz Pas sa jarë ajeti i fundit ku e ndaloj alkoholin Dhe kitë kjo dhe zërë argumenton Se Kur'ani ka zbrit prej ati cili e njef insanin Por që mu t'i e gjenë njeri Që se njef insanin I fol njëriut me diçka shka zban Andaj ma di kjo ndodhë dhe muslimanëve dhe ndodhë dhe atyre sët E mendojnë se po pojnë davete Po i thire njerëzit në rukë të Allahu të bare kjo tala Qëfar ndodhë? Ndodhë se e shef se njëriut një aderë Grumbull dispozitave në kokë diguina, Kinë se përja ka zënë fejen, nërsa e randon ata Që të mund e randon, së ne balaj Ska mundësi me baj Nëse shoqëria më e mirë Ka qenë në nevojshme që alkoholin t'ja ndalë kadal-kadal Që komarën t'ja ndalë kadal-kadal Që zinan t'ja ndalë nga dalë nga dalë Po shoqërit e tjera që janë edhe shumë më dopta në iman Janë edhe shumë më dopta në perceptimin e fejse Zotit të bare kjo e tala Në atyrë shumë se Ata kanë edhe më nevoj për këtë shkallëzim të Kur'anit Të Zotit të bareke vëtjale Andaj dhe zërë përmendim që patëm të përmendim Prej shkaqeve të zbritjes në ligjeratën e kaluar Së do ndalim edhe disa prej mësimeve që i kemi në këta jetë E lexojmë edhe njëherë ajeti që t'jemi më afër tematikës e qëfar përplasim Thetë Allahu te bareke ve teala, jes elunëke anil khamri wal mejsir, kul fihima ithmun kebir, wa menafi'u lin nasi, wa ithmuhuma akbaru min nefihima, wa jes elunëke madha yunfikun, kul il afwa, kedhalike jubejjinu Allahu lekumul ajati, laallekum të të fekkarun. Thetë Allahu te bareke ve teala, të pyesin ty o Muhammed, alayhi salatu wassalam, për rakin dhe mejsirin. Tha mejsiri është kumara, bigjozi, çdo lloj në të cilën dy palët rrezikojnë pasuritë e tyre dhe nuk dihet se kush fiton. Kjo është kumara, lloj e ndërtuar mbi padije dhe manovra të caktuara nga e cila nuk dihet sa mund është me hub dhe sa mund është me fitu. Dhe zakonisht këto lojra shkojnë duke u modifiku, do në marrin surët ndryshme, marrin surët të ndryshme. Të dallahu të bare kjo e tërë. Thuaj, në raki dhe kumar ka gjuna të madhë, apo ka shumë gjuna që shkarën të kërajet tjetër. Wa menafi ulinnes, dhe ka dobi për njerëz. Wa ithmuhuma akbaru min nefihima, por gjunahi i alkoholit dhe i kumarës është më i madhë se dobija që është në ta. Dhe kjo vëzër është e çuditshme se si Allahu u ka fol njerëzve me realitetin objektiv. Në raki dhe në kumar ka dobi, dobi, levërdi, fitime. Thotë Allahu gjeni gjelali, e të pyesin ty qëfar me dhanë prej pasurijes. Thuaj el afu, e mbetura e cila zdëmton. Këdhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat. Kështu në këtë formë të qartë Zoti u asharon juve ajetet, faktet dhe argumentet. La'allakum tatafakkarun. Ndoshta ju keni më menu. Ndoshta ju keni më logjiku. Vazhdon Allahu u jera thot: "Fi dunya wal akhirah." Keni më menu për dunjan dhe keni më menu për ahiretin. Dhe keni më bë krahasime. A ja vlen më u për ahiretin për dunjan? Ndërsa dihet se dunjaja dhe ahireti në surën Al-Baqara këtu ka ardhë pas shumë ajetën dhe surëve të Mekës që Allahu ka kallzu qka është akireti, qka është dunjaja, pra ata ka një denë për dunjaja dhe akireti. Thetë Allahu gjilluala, dhe të pysin ty për jetimat. Thuaj, të regullosh qështin e tyre, është hajrë. Regullimi i qështës i jetimave, është hajrë. E nëse e përzini parën e juve me të jetimave, ata i keni vlezër. Wallahu ja'lemu l-mufsine min l-muslih. Allahu e din atë që e ka synimin e keq, me atë që e ka synimin e mirë. E Allahu, si kur të donte, le a'netekum, do të avështirëson dhe dispozitat. Allahu është azizun hakim, Allahu është i fort, se pyjtë kërkan, por është i urt, Zotë i unë të bareke, vëtjale. Këtjo dhe zhenë dy ajetës që ne do ndalimi edhe pak me disa rrimësimit dhe sëtë i kanë zirë djetarët në këtë dy ajetë. Këthejmi të ajetë 219 e qështja e alkoholit dhe kumarës. E para dhe zërë, e pamë se nga Ibn Abasi ka ardhë se shukët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallem s'kanë pyjtë shumë. Ka ardhë me transmitim të sakë nga Ibn Abasi se sahabët i kanë bëtë 13 pyjtje. 13 pyjtje. Pse kjo dhe zërë, digush parashton pyjtje dhe thotë, pse ne dëgjojmë për djetarë dhe gjallarëve se është mirë me vetë për fe, mësë me punu pa ilmë, mësë me punu pa vetë, dhëtë me vetë, në ndërku, ne dëgjojmë si lëvdat për sahabës e s'kanë vetë. Apo? Dhe të kriot të kënjeri u sikur, kjo mësë është kontradiktore. Pra si ka mundësi për sahabët më kanë e vlepshme dhe vlerë që s'kanë vetë, nga ana tjetër ne dëgjojmë shumë që dhëtë me vetë, mësë puna pa vetë, e kështu më radhë. Kanë dhënë djetarët, për shkak se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çështja ka qenë ndryshe. Si ka qenë ndryshe? Ka qenë shpallja të zbrit. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka mësuar sahabët mos vetni shumë. Pse mos vetni shumë? Ndërkohë e gjejm hadith ku pejgamberi alaihi salatu wasallam pyetet për një rast që ka ndodhur në kohën e tij, se dikush prej ushtarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë fetva një ushtari tjetër, ka qeni plagosur dhe shtut me morgusur. Dhe ka thona, ka dhe një letësim, ato ka mënë sedina. Ska letësim, dhe të me morgusur. Ka morgusur dhe ka ndrujet. Kër i kanë thonë për nga meri se sellem për rastin, qëfar ka thonë? Ka teluhu. I pas kanë vra. Pse s'kanë pyt, kur s'kanë dit. Tani këtu pse s'kanë pyt, kur s'kanë dit. këtu vlera e sahabëve është se i kanë bërë 13 pyetje. Kanë thënë dietar, kjo si kuptohet? Për shkak se sahabët kanë jetuar kohën të zbrit shpallja. Sa më shumë pyetje ju ndodha ajo që e ka ndodhur bijve të Izraelit. Pse vëllazër? Sepse pyetjet e shumta e sfidojnë, kanë sfidojnë. Po ti sigur gjërmon edhe gjakon edhe do me gry në ilmin e Zotit. Po mu kanë qështu qështu i bje. Dhe njëri supozon sigur po e bonë shketë pyetje, a thu ka gjevap. E Allahu nuk mundet mu sfidu për njërzve. E kupton? Allahu nuk mundet mu sfidu për njërzve. Andaj shka të për nga mërë a.s. Lemni deri sa t'ju lau në juve. Që të më manë kja? Kur unë ju shotu pi diqka edhe s'foli, ti mos merr hujum me vetë, se ka mundësu me të bëhë haram, fjanës Allah. Apo? Andaj për janësami ju dëkoj sahabët më zvetni, dërsa une kur shot diqka, nuk reagoj. Sepse une kur e shot keqen, reagoj. Andaj përshimu e Omer Khattabi, dhe i dhe janë Rasulullah, mloj gratë tua, mloj me hijab. Tani, qka mundët me supozu një njëri? Përshimu dhe se, e shikon kënë gjarja. Omeri i thot për nga mberi s.a.s. mloj gratë, ende pas bit hijabi. Qa thu, a nuk i ka shku kënë men për nga mberi s.a.s. së të mloj gratë? U nuk mundët mi shku e një pjesë dhe vëqëmurisë Omerit, para se mi shku, për nga mberi s.a.s. Por se për nga mberi s.a.s. nuk ngutët me dispozita pas bit për nga s.a.s. Kjo është dalimi. Pra mëshira që është në zemrën e për nga mberi s.a.s. nuk është në zemrën e askujna për njerëzve. Andaj për nga mërë alai salatu selam, kër u pëjtë në haqë, ja Rasulullah, a me ba haqin gjdo vitë farz? Shujti. Ja Rasulullah, a me ba haqin gjdo vitë? Shujti. Dhe zërë aj kur shumë, që me nëndikosh? Dhe sigur pilot për njerëz e ba, që me jaqon një pyjtje hoqës, apo ndodhë një njarje, apo ndodhë një njarje qëmta, dhe dhe hoqës shkru. Dhe me ka i satu pa kur gjo? Kush tha ti se satu pa kur gjo? Ndështë da e ka një komend tjetër për njërët ti që ka ishe. Jo, do mësë dëshmërish komendit e tua, do të më kanë komendit e njerëzve tjerë. Andaj për mësam, shujti. Dikush për shujti më shka, që me ndonë? Ka me ndu ki pyci se sumniti. Tha ja Resul Allah, haqja për qdo vjetë, a veç këtë e që ka ardhëm, që ka i ta për mësam? Po me të falun e po, a më ne banë? Shiko, shikur buron prej rahmeti. Tha po me thonë po, a më ne bani? Që me të obohën e farzin, me thonë po, gjdo vit e ki obligim marë në haqë. Po që ishë vjenë allo? Që ishë vjenë? Njërin, su marë allo një herë një imrë me qësë e shkonë, e ma men tanë imri. Andaj që ka i tha, dheruni, lemni, qështu? Lemni, dërsa unë di vetë mi u thonë, farz e keni gjdo, sikur që ka thonë, khamsun, pes në maz e farzaj, që s'ka thonë, 4, 5, Allah i ka thonë 5. E kur a i splet, qëfar do me thonë, leje, aja tu pa, a të shiku, sa tu folë. E kur ti e gërmon, mu në mu pa farës. Anda jarë një njëri të pengamberi sa vasende. Që ta kuptën, a dhe zërë, që tash përgjigjen, pse duhet na me vetë shumë, e pse ata ka qenë vlerë që s'kanë vetë. Edhe njëri dhe i tha, pengamberi sa vasende. Ja, Rasul Allah, më interesonë baba jem që ka dekë para se me orë ti si pengamberi. Ka dhe në gjajlet. Më intereson, ku e ka vendin e në akhirat? Më bab. Për nga meri se në dhe zër, ka mujt, tu ka në me zhjesë, mi thonë, apo dobe me të kalëzun ku e ka vendin baba jatë? Pys. Pse me mund njerin këtë e këtë? A i thaja Rasulullah, ku e ka vendin baba jatë? Për nga meri se në, nuk do në të mu përgjith kësi pytje. Nuk do të mu përgjith kësi pytje. Në në pytjet gajbit, ato të munojnë. Ma mira më spedit ti. I tha për nga mërë së sellem, e baba jota në gjenem. E të shkur i tha, baba jota në gjenem, a shumë mërzit. Se ka shpesu dhe shtatë du një gjenet, në gjenem, tha baba jota. U mërzit dhe iki. Për nësa këta këthene. Tha prap kitu të me ndrejt punëm. Këthene. Tha edhe baba jema dhe baba jota, janë gjenem. Pak ju largua. Unë baba i për nga mërë së sellem, koha gjenem, ku më baba jema. Andaj për jamësam, nuk i donë të këtu pytje. Për shfarë dhe zërë, se ti kur e merë një lajmë, andaj zbiti Allahu të bare kjo e të ala, mos pytë një shumë gjëra për të cilat kër ju vinë për gjigjet ju munojnë. Mos pytë një gjëra që ti pytë, ama kur të dhe në gjevabi, ama të mundon ajo. Ajo të mundon. Andaj, për nga mërë ali i salatë samë, imësoj sahabët që mos të bojnë pytjet shumë, të pse, se pytja është, qëfarë, gjurë, lipë, qëtu që shqipje. Andaj tha alayhi salatu wassalam, Allahu në Kur'an ja u ka qërcua krejt ato që kini nevoj. E shumë gjëra i kalon, jën nga harresa, por mëshirë për juve. Mëshirë për juve, që dhe mëllon mëshirë për juve? Mëshirë për juve dhe mëllon, me ba me ja u kalzu këtë detalë, me ju pru dispozita që i ka zhitë bitë e Israelit. Allahu gjellë gjellë ka zhitë ajet të Musa, prejnë një lopë. Qërë të lopë? A të ka dhe, qëfar lopë? Kjo kurbana, kjo punë madhe, nuk bëhatë qërë, që ishtë mund është ti? Që shki edhe shiriati dhe mi ka dhu qëfare? E Musa i tha, bane ma shpetë, më spytëni. Jo, than, ka dalë, qëfar, që ishtë do këta e lopë? A vetët njëri që ishtë do këta e lopë? E kemi morë atë që kënë gjarë, fillën surës e lëbëkara. Qërë në gjire ka? A është plak, a e re? A e punon ajo tokën, a se punon tokën? Shka ka mujtë me vetë për lopën kanë vetë? E kanë menu se, tash, në ty po pyjtje e Musajt, mështë ta Musajt po tërheqët, s'ka gjevab. Erë puna deri te u konkretizu një lopë, vesh një në venë. Ketë, bitë i sajtë, vesh një një një qështë lopën. Apo? Edhe aje, kure murve është farë tha, po mas e pas të vequne, dikush pikojshive i tha, lipi qmim sa duqë se kanë qare pa e ble. Lipi qmim sa duqë, ato s'kanë qare pa e ble, a vesh ti e kije, monopol. Atëra i tha, mas i ka na punë qështu, lopën te me matë në sa kilogrami ka, i du. E ta shak i pytje. A du të me ble, menzi se im ledhën parët, me e ble lopën edhe me e therë. Thot Abdullah ibn Abasi, vallaj me paskap lopën e parë, shka u ka. Edhe me e therë, urdi shkoj kënë ven. Apo, andaj të i gjenë se detalët e shumë ta, i banën bitë Israelit, shumë gjëra mi u bo haram. E këti u medit ju këthin halal apet. Se, për shimë, a dini dhe se bitë Israelit, të u bo pyjtje shumë, ka nardë nëse pikon urina në tesha. Shka me bëgat ashtë me këtë tesha? A që me ka ngushtue, sa që ka azvrit, Këtë bere urina në tesha, prejec atë copë. E për nga meri se sellem tha, e Allah e mëshiroj umetin tem, lane. Më që para më vëzër, me të lamë e njërëzës sërin të, me të hretë. Po mu konë që i sërë që të pikon, anë ju e dini njërëzës se si janë disiplinum në urina, po? Që shpeshar edhe ngurojnë, mu hullë me mësu dispozita si bëhët urina. Që i kam su për nga mësëm sahabët, që ishë me bëhë urina. Se kjo është fejë. Së më shti që ishtë dufish me u pashtruhe. A më shumë para më në sikur këti u metit të kishmet serë që pikohet me urin, me e prej që atë tërë. Me prej. Sa këshin falë njërëzit? Para më në mu paskon namaz i vishë në gjamin, që ka mëzë bitë Israili. Sa fështirë dhe të ishte? Për këtë arsye dhe të shumë të atjera, sahabët e kuptuan mesajin dhe nuk pëtëshin. Dhe nuk pëtëshin. E tani, pse djetarë kanë thanë na dhëtë me vetë shumë në fe? Kanë thonë se pse mo është mbyllë shpalja. Nuk zbet më liqë. Po shimë të shkat do që zbet është e kryjme kjo. A në kohën e pinga nësram, nëse ka po pyjtje, ka mujtë më po haram, tu kanë halal. Ka mujtë më po halal, ka qenë halal, ka pyjtë i gush pyjtje, o po haram. A do kjo që e konë të nejtë rahat, ka dhënë kua po po jemë. E ka mor lajmin, i ka arë keqë. Andaj, e dalimi me sahabeve dhe neve kua vëzër, apo disa njerëz e përzinë se mënojë thotë sahabët s'ka më pitja dhe nëzut me bo shumë. E qështë kime e mësu, qështë kime e shku t'i fejen? Tjetra, ata e kanë kuptu Koranin drejt për drejt, nëse kuptojnë. Në duhet me ndërmjecë me kuptu. E kur të shpun ndërmjecë, duhet me vetë ndërmjecë. Duhet me vetë ndërmjecë. Në dhe thë Abdullah ibn Abbas, radiallahu anë, kur e pytën shok të vetë, ka e ke morë këtë ilmë? Ku e ke morë këtë ilmë? Shumë, kitë Koranin e dime e shpikuar. Qar ka thonë? Bilisenin se ullë. Me një gjuhë cila snalët tu vetë. Si vjen marrë me vetët. A, edhe me një zemër që ma men. Që e futë më lejna. Andë dhe zërdalimi me sahabe dhe neve, është se neve në është leju me popyjtje shumë. Për shfar asyje, se shëriati mos ndronë. Ti sa du është gëri, ajo e krymë. A në atë ko ka qenë duke zbri shpalja, dhe ka qenë e rrezikshme që njeri ju gjurmon, pra ta sfidon për nga mberin së sellem, e Allah nuk e le për nga mberin së sellem, pa gjevalë. Nuk e le për nga mberin së sellem, pa gjevalë. Sikur që nuk e le për mbrojtje. E i pat, a i karikaturisti, i cili ofendon dhe për nga mberin së sellem, apo, e gjithë helaci. E lusë për Allahun që Allah u divanë, ketë helaci, ata shka i ofendojnë për nga mberin tonë, sallat e sellem. A dhe do që i khlisam të imi o dhe zërë. Gjdo herë që dikush e ofendon për nga mberin tonë, sallat e sellem. Allahun me kaderë gudit. me qader. Në këta se kuptojnë ato. A në disa prejë në të rrisën, qëfar thamë? Thanë, momo më se shalë këta se e kena provu që a rëzikshme. Me një musliman të jeshtë mundësh. Me Muhammedin s.a.s. O është rëzikë, dhe zë. O rëzikë në qilë. Pse rëzikë në qilë? Sepse a i ka garantunë të mbroj ti. E ti provoje. Provoje. Ma dje sa për njerë, për shemu, një herë o talë me hadithën, Allah jo mbilë zemë. O dhe me qalë me më kam. Qysh kam përmendje të raste. O talë me një hadithë, Allah jo kam shilë zemë. Sepse ti zguzon më talë me fjallë dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo është vëzër, pika e parë që duhet ta kemi parasysh në këtë kontekst. Thotë Allahu te bareke ve teala, të pyesin ti për alkoolin dhe kumarën, thuajnë të ka gjuna të madhë dhe dobi për njerëzit. Kam mënojnë djetarë, vëzër, se Allahu Gjellë Gjellalu, pse ka bashkue alkoholin me kumarën me një ven, ka ndonë se zakonisht të dyja bëhen bashkë. Pro zakonisht rakijia mirët me kumarën. Apo komargjia për rakijen. Kanë thonë djetartë, edhe rakijien mos të mirët me komarë, se shetë komarën kur gjo të keqen. Apo, dhe komargjia që s'pi rakij, se shetë rakijen të keqen. A dojtë e gjenë komargjien e ka rakijien shok, dhe rakijia e ka komargjien shok. Apo, besimtarja ka mundësi këtë mi pas dosta, s'ka mundësi. Su në mulin njëri cili ka komarën vepër tjetës vetë, rakijien e ka vepër tjetës vetë, s'ka mundësi. A dojtë regonë, njërë për djetarëve dhe botës arabe, thot, në bytke një grua shpesh si të ndali burrin tem për rakijis, e për rakijin. Kjo këtë pasanik është në të madhe, kush ka pare, i në rakij shumë. Këse rakija përdorët për shmangin nga probleme. Në e kene namazin, dhikrin, ata e kanë rakijin. Dhe procedurë pas procedurë, thot i ka shku aso e ndërmen pasi që jemi në konët telefonave. Qa ka bo? Kura pije një natë për natëve, e ka në gjizu. Vëshdimi që ka bo? E ka në gjizu. Ja ka gjizu këti ojës. Po të ka dhej këtë rast, ndoshtë të shërben ty e mi e ka du dikujna, se si me ndalë di kam për rakia. Thot edhe e ka në gjizu. Edhe kura këtjel, ka dhe nërë të ka dhe që këtë në gjizim. Ka dhe në kush o kënjiri? Ka dhe në ty valla, dhe si të po vetë. Ka thonë mësa montaj, jo hitës nuk ka montaj. Ka thonë bile shtu si e konë shumë i pit. Ka thonë tjale ma keqë bar. Ka thonë, unë jam qëkin në video që qërkullon? Po, fjallë të liga, fjallë të poshta, gjesë të liga, qëva rakijia, po. Thotë, aty bo një bejt kur më nuk e pije. Andaj, si kur njeri ju të shimë të vëzër dhe njarë vetë vetë në vetë në gjuna, si duket, që në akirat ketë këna me pa, Allah në falë të gjithë. Sa keq dogët kur njeri ban gjuna. Andaj, thot, kjo që transmeton, thot, asë njarë më nuk e ka pira kje. Sëse e ka po vetën sa lik. Para më dhe zërë si kur njani ty me të njizunin në gjuna. Si dukësh, që ka thama Abdullah ibn Abbasi, kur frima e lëviz derën, ti të lëviz zemra. Hëm, nësëm pa dikësh. E po, e Allah u gjelohë hëtë të po. E Allah u gjelohë hëtë të po. Andaj, se ka po Allah u gjelohë bashkë komarën me rakijën, për shkak se kanë të rezum, janë njëra me tjetën bashkë. E kur gjunahë dhe zëri vinë kur anë bashkë, Allah i bashkonë. Kur gjunahët, për në dy gjunahët, tre gjunahët, janë nga njëra tjetërës, Allah u gjithë mon i bashkonë. Për shfar i bashkonë? Sepse edhe në mësë pas të mundësi me bo, zemra ja do. Edhe në mësë pas të mundësi me bo, zemra ja do. Andoj Zotë i unë të bare kjo vëtëra, kur anë në kazbi që ti pason njërzit nga gjunahët e jashtme dhe nga gjunahët e brendshme. Për këtë arsye e ka bo bashk alkoholin me kumarën. Alkoholin me kumarën. Prej meselëve zër, që e përmendëm në gjeratën e kaluar, se kumara ka qenë e njohur në botën e Arabve, kanë lujtë kumarë shumë, dhe ka shku asë larkë loja me kumarë dhe me raki, sa që kur kanë, kur i ka kapa jo krenaria, e ka fut në loj edhe gruin edhe vladin kumar. E ka shti gruin edhe ipotek, pëlluj me gruin edhe me, që ju ndohë platve. Apo, edhe kur kam pi raki, dhe zërshfar kam ba, kur kam pi raki, andaj rakijen, e kanë qujt keram. Pse e kanë qujt keram? Dhe mon, gjëja fisnike, sepse kur jena të pit, jap në sadaka shumë. Jap në sadaka shumë. Që kemë mërmejnë rasin, kur Hamza, radiallahu anë, një ditë për ditëve, ka qeni pi me raki, para se me zbit alkoholi dhe ndalesa alkoholit rëpsisht, dhe ja ka morë devën Aliut radiallahu anë, dhe ja ka prej. Dhe ka thonë hajdi ana mish. Ali ju ka ngushtu, dhe nga Rasulullah, pa prejti devën teme, kjo i pim, edhe ka ardhë Hamza, ka dikush problem? Dhe zë kur njëra e meraki, zdi. Edhe ka thonë keti një ropë të mi qëtu, keti qëtu një ropë të mi, edhe pengamberi se zëmë ka qenë ati, po njëri meraki zdi, adhaj nuk i është morë bërgjëci. Për jam se më ka thonë largonë në dërsa të këthjelët. Largonë në dërsa të këthjelët, pas e ka zëvencuë Aliut radiallahu anhu. Pse, pse ka ndodhë kjo dhe zër? Se kur jam pi ka ndonë. Ja ba? Jo, dikushtot, subhanallah, Hamza. Hamza është shahidi i këtij umeti, që ka qytë pengamberi, ala i salatu selam. Po, më shkoj ma tje, shikoj njërës dhe nësot, që pinë raki. Kur jamin pasurit? Sa familia është ka tru për një shkak rakijijës? Që ka qytë familia? I ka qu posh me familje, me vlad, me krejpse, sa i duhet mi abo qefën për shemë në dashnorës dhe një paci pës atje. Abo? E që ka ndodhë dhe zë? Ndodhë saj, kur të është i pim, dhe ajo dhe ata e di se ki kur të pijët, ki të parë t'i e pati. Abo? Dhe kini pa dhe zë kur lutë bijos, edhe kur lutë komarë. Pse ata i nimohën me femra për ta lutët, apun? Sepse i prek epshët. Abo? Thot që për hatër ta në ketë pasurin qëto. Apo, mos anë ti shajë sa dush, ai ta marr pasurinë. Andaj ka qenë kjo tarap e ngulitur, andaj Kur'ani ka argëdualisht. Ka dal, është ka keq, ka dhe të mira, po ka keq, pastaj ka ardhur mundi namaz, pastaj ka ndaluar ke Zoti on te bareke ve taala. Premsimi dhe zot që i kam përmendur dietarët në këtë ajet, cila është, dhe kjo shumë rëndësishme, është ta kuptojna. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë kur të përhapet një sharr shumë te njerëzit. Duhet thirësi në hajr tjetë shumë i kujdeshëm në largimin e njerëzve nga sherri. Kur sherri përhapet me të madhe, si kur sherri përhap alkoholi, qëfar duhet bëmë dhe zërë? Duhet këtë kujdes me ata që ka ju flet. Qëka është ajo? Sepse njerëzve dhe zërë nuk him me një vepër, thelohon, ajo është haram, vetë se shojnë hajr në ta, hajr dunjajës. E kur të lidhen me hajrin e dunjajës, edhe vjen një folti për hajrin e ahiretit, ahiretit sprejkët, dunjaja prejkët, cilës japë një përbërësia ta? Dunjajës. Dunjajës. Andë tje e zhenë njërzit, njërzit, subhanallah, në vërrim shkojnë. Në vërrim. E vërrosin familjarin e vetë. E vërrosin familjarin e vetë. Ato te e vërros familjarin, flasin për bizniset se botët. Kjo qëka argumenton? Sepse mu shkullë, nga dashnia për kësaj dunjaje shumë e vështirë. Edhe nëse i të lanë babën në vërë. Pse? Vdiq ki mon. A më në hena këtu. A në gëzë kanë thanë djetarë, Allahu Gjelluala nuk e ndaleve alkoholin dhe nuk e përmendi vetëm të keqin alkoholin, për përmendi edhe dobin e alkoholin dhe komarës, për fararësie që mëst thoje kundërstari, po una budal jam që se di e që kajri ka këtu. Andë shka tha Allahu Gjelluar, u e menafi u linnes, dhe në alkohol, dhe në kumar ka do dobi. Qëfar e në të dobi, vëzër? Ka në djetarë dobi pare, qef, knatësi, zbukurim, arktim, e kështë më ratë. Tregim manovrash, që njëri di me lujtë, ka njëri dëshirë me kalzua. Andaj, shumë për djetarë, për shemë, shumë për e lorave, tani nuk kemi në fikë, dhe të përmeni me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, kur dive në vendi, që shumë për e lorave djetarë t'i kanë shti në kumar. Shumë për e lorave djetarë t'i kanë shti në kumar, si kur zara, kështu më ratë, për e lorave të shumë ta. Për e lorave të shumë të cilat, në esens, i njojnë kumarës. Andaj, shiko Zoti on të bare kjo e tëra, shfar ta. Kull, fihima ithmun kebir, thuaj, në alkohol dhe në kumar, ka gjunat madh. Dhe dobi për njerëzit. Që kjo dobi për njerëzit? Qëfar i bia dhe zër? Pra Allah u thot, shiko ju nuk keni kitë qora, po si kemi pa kitë cenët. Andë dhe zër, kjo një dobi shumë e madhe që ne kur të bëjmë davet, kur të thirështi familjar, bab, nan, aq, daj, ka ndo që shok, dost që i banë thirin rrugë zotit. Kur ti për shemull, ja përmen vetëm damin akhirat që ka me papi saj pune. Aj sikur një, sikur jeti ja përdos inteligenza, o tipo, ka parë në këtu? Ka dobi këtu? Që dëshmi thonë ti? Unë e di si ti vitëm parë për kësaj. E di si ka levërdi këtu. Kamata ka levërdin këtu një. Njësë jam pasurin me kamat. Bankat, sot kitë bankat kështënohë me kamat. Apo, ka dobi edhe në alkohol? Ka për ti bo, në mund është më bo miliarder me alkohol. Apo, sikur që ka dobi edhe në drogë, që të përnemi tani drogën. Mirë, po çka do të më vallëzën? Duhet më ja përmend se ti megjithse e ke pa çka të hajr, po punon ti truni, po si ke pa disa gjëra të tjera. Kanë ndonjë dorë sikur kur një njeri është rreth rrugës. Nëse ti i thu uruju se si tu pa për para, çka thotë ai? Po ja budallun jam. Çka do të më thon? Kujdes prej anësh mos goditesh. E aja pra nështë. Mirë për kur i dhutit nuk shë e heq, nuk shë e urën të anë për para, a i pinat dhe qëfar thot, jo veç, nuk ngoj. A kur i dhutit katal më sërdzohesh prej papa, katal më zgodit e dikush prej anësh, a dhe njeri u ka mundësi alarmohet. Andaj që ka i tha Allah u gjelluarë, tha ka dobi, mirë për matëne, cëla ma e kajrit. Dobi janë ta qëka është, apo shërri qëka anë prej alkoholit dhe komarës. Andaj Zoti jonë të bare kjo e të alë, ka ndonë djetarë, në ka mësuar në këta jetë, që kur të përhapët e keqja në një shëshri, duhet thirësi, hoxha, djetari, po si cëli që ka e njën vetën, si musliman dhe thirës në kajrë dhe rrugën e pengamerit Alei Salat dhe Sam, nuk duhet të zbrasë këtë dispozitat me njërës. Pse? Sepse imani dobet me shumë dispozitat smatë. Nuk matë. Andaj shka tha Aisha radiallahu anha, që përmën e hadithën në Sahi Buhari ligjratën në kaluar, si kur të kishë zbrit pin fillim, mos pini alkohol, mos mirëni me kumar, mos e bani zinan, kur kur si shnalë. Për Allah unë njerëz biti imanin, Allahun, akiretin, gjennetin, gjehnemin, vdekjen, e kështë më radhë, laraman sure, 13, kur ungullit akireti, atër shka e tha Allah u gjera, leallekum të tefekkerone fit dunja vë akira. Do shta ju tash, o edini ma, akiretin e dunja e. Atëri i bëni edalimet. Ame kjo vezë për jasën qka duhet ta kemi parasysh në këtë kontekst, pra gradualiteti dhe mos në nëshmimi inteligencave të njerëzve, kur ata janë klit për levërdit sa i bote. Pra i themi, po, unë e di që rogën e kitë madhe, tu shqit alkohol, e di që i me kamat, ti ke sos do pun, po ti nuk e di do gjëra tjera që kanë me ndonë. A atër njëri ndoshtë të dëgjën. Ndoshtë të kur i thuve sharrë kanë ta, atëre të rheqen. Atëherë të rejzët dhe ka mundësi nuk e pranon këshilën. Prej mësime që kanë zirë vëzër djetarët në këtë kontekst, kanë thanë, a hinë gjdo bari dhe lëndë narkotike dhejse, në pjese të shqisave të njeriu dhe trupit, në alkohol. Disa prej djetarëve kanë thanë, nuk e marrë dispozitën e alkoholit. Është më e vogël. Disa kanë thënë e marrë njësoj si alkoholi. Dhe mendimi i tretë është se e marrë droga hukmin e alkoholit dhe më shumë. Pra e para nuk e marrë hukmin e alkoholit, që nuk është e vërtetë. Nuk është e saktë. E dyta barabar me alkoholin. E treta, e cila është e saktë, droga e merë hukmin e alkoholit edhe më shumë. Dhe për ta ka shumë prej ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për jasaj që ka mërmen djetarët se e merë hukmin barabar me alkoholit apo më shumë, qëfar kanë thamë? Kanë thonë se Allahu gjilë pse kanë dalu alkoholin, por shkak në iletit. Cila ileti? Ileti është dehja. Ky ilet të droga ha dhe me mëthë madhe. Andaj barazohet me drogën dhe ja kalon droga alkoholin. Apo? Tjetra, gjajshme me alkoholin do bidhe në shartë. Ka kher dhe ka shartë. Tu këtë dhemi ka kher vëzër, pra kemi përcëllim material. Se fjala kher është e veçanë për të mirat kristale. Por kher dhemi ka sa njëri shumull me drogë bambarë. A ne ka në djetarët për shkak se Kur'ani e ka ndaluar alkoholin me ilet njohur, atëherë droga është në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhur në Sahih Buhari, në Sahih Muslim, nga Aisha radhiyallahu anha, thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, "Kullu sharabin askar fa huwa haram." Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Çdo pije çde fa huwa haram." Ajo është haram. Dhe këtë shejhu Islam Ibn Taymiyyah ka një studim të veçantë për këtë hadith. Çdo pije që de është haram. Apo, nëse ka disa prej debateve, nëse bëhet rakia jo pi rushit, nëse bëhet rakia pi hurmave, nëse rakia ka mundësi mu bë, prej shumë gjërave, apo. Shejhul Islam Demia në më këtë hadith është bazuar se çdo gjë që ka de, pra është materia de se mrena, e merr hukmin e haramit. E merr hukmin e haramit. Gjithashtu në Sahih Buhari dhe Sahih Muslim nga Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, thot nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, është pyetur alayhi salatu wasalam duke i thënë, ne kemi disa pije të cilat janë prej mjaltës. Janë prej mjaltës. E ka emrin, pra e quajnë ata El Bita. Dhe kemi disa pije që bëhen prej misrit, të cilat e quajnë mizër. Apo? Ndoshta arabët e kanë vetë prej gjuhës shqipe. Ndoshta arabët e kanë vetë prej gjuhës shqipe. Thot, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kullu muskirin haram. Pra, a është pi mjaltit, a është pi misrit, prej drithrave, prej mollës, prej dardhës, apo? Pse ka ndodhë dhe zërë këto? Sepse arapt në bazë me qka e ka mba alkoholin? Me rush. Pra, khamër, fjalla khamër, je kanë lanë alkoholit pi rush. E do e kanë pyt, ja Rasullullah, po me bo alkoholin pi mjaltës, a del haram? Ka thënë alayhi salatu wasalam, çdo gjë që ka de, a haram. Çdo gjë që ka de, është haram. Andaj djetarë, nga këto hadithe dhe ajetet e sëtë, e kanë ndalue, e kanë ndalue alkoholin, qëfar kanë thanë, droga e merë dispozitën e alkoholit në shqitje, në malkim, në përdorim, në transport, në ruajtje, dhe këtë që ka ardhë malkimin alkoholit vlenë për drogën. Dhe që i ka, për nga mbëna lejë sëra dhe sëra, e kam malkua dhe ata që ka erun të shpia. Thot, se pi une, stak firullah. Nuk e pi, thot, amo, abo. Do thot, nuk e pi, po thot, nuk hecin pun pa ta. Abo. Thot, njëri thot, këto jo musliman të ashtu, ashtu e pin, tja u shesna, abo. E shiriatë nuk e akshirë kështu gjëra. A i ban dam, jo muslimanit, alkoholi po, ti zguzon me jashit. Ti zguzon me jashit. Sepse ti nisi nga parimet e tua, jo nga parimet e atina. Kurani kështu i ka duku sahabe. Ne nisim nga parimet tona, jo nga parimet e atina. Andaj pik sa ana ka mendje tar. Çdo gjë që ka vlen për alkoholin, vlen edhe për drogën. Nëse ka disa filozofa tani kanë dalë, edhe mundon drogën me se ka përmend Kurani drogën. Apo, e çava do të bëj dilema. Allahu na ruaj. Andaj droga edhe më e rëndë se alkoholi është. Nëse myt njerëz ose. Myt njerëz. Mu myt me alkool gjatë do të më shkuar. Për 50-60 vjetë ata në fond a i prishin organet as i prishin. A ma droga sa i duhet me prishin njëri? Sa alë, hini lezonëve se sa njërës vdesin nga droga në bot. Sa vdesin nga droga në bot. E lusme Allahun që Allah t'i përmison shëshrit e muslimanve. Andaj droga e mërë dispozitën e alkoholit. Premësime dhe zërë që i kanë zirë djetarët në qështjën e alkoholit dhe komarës, qëfar kanë thanë? Allahu të bare kjo e tala dhe zërë në Kur'an dhe pejgamberi jonë alayhis salam në sunet, në bazë janë të ndaluara dy tregti. Pra, tani kur jemi te tregtit, andaj thash këtu ai që ka vënë kanë këtë dispozita dhe duhet koncentrimi të jetë pak më i shtuar. Kur jemi te tregtia, vëllai. Tregtia domon shit bledë. Ndrim gjërash. Jap diçka, marr diçka. Kjo në bazë është e lejuar. Pasaj shëriati ka ardhe i ka ndalu disa prej formave të tregtive. Format janë shumë. Ndërza në themel janë të ndaluara dy. Dhe të ndaluara dy. Cilat janë dy, dhe zërë? Kamata dhe kumari. Dhe nëse lezon këtë Kur'anin, edhe këtë sunetin e pejgamberit së sëllë. Do dashif se çdo tregti e ndaluar, kur ta mirësh këtë formë edhe e tërheq, ja del kamat, ja del kumar. Kanë ndonjë dietar, pse i kanë ndalu këto dy lloje? Tani kemi lloje të kamatave të shumta. Kemi lloje të kumarave të shumta. Sot kije edhe në mënyrë elektronike me bë kumar. Sot kije mënyra ndryshme me lut kumar, apo. Sigur që ka edhe mënyra ndryshme dhe veç ndrojnë emrat. Veç ndrojnë emrat. Bankat mundohen nëpërmjet marketingjeve të forta, nëpërmjet adresave të do mund të rrejtëse, mi tha një, shiko, kjo, mirë po, ka kamat, dhe më fundë e mërë që ka kamat. Andaj, ka ndonë djetarë, Allahu Gjellio në Kur'an i ka ndalu dy lojë të rektive, e para o me kamat, e dyta o me kumar. Këto dyja, kur të përkthehet me gjuhë tjetër, çka i bie vëzër? Kumara, çfarë është? Kumara është ngrënje e pasurisë së njerëzve pa hak. Për shkak të panjohurisë së sasisë që e fiton apo e humb. Ti hithu, mund është me fitu, mund është me hub. Sa mu i mi hub, sa mu i mi fitu, hic dhijet. Mun është që shi e ti fitu 100.000 euro, thu veç edhe një hap për 150.000, këthe është minus. Apo? Ta është i kujtohet bitcoinat. I shko njëzë shpia. Pse? Sepse, nuk kemi të folë për bitcoinat, asha është halal haram, e ta du të folë me lejnë Allah të bare këtën mesin. Po, që ta kuptonim, nëse njërës të gjamiës normal që nuk miren me kumar, por se që ta kini parasysh. Për pak e hub këtë pasurije. Çfarë ka ndonë djetarë? O i ndaluar kumara. Për shkak se në to ka gjehale. Që të mundon gjehale? Zdijet kur gjo. E në trekti këtë dijet. Ti i merë parët pite shpija. Pite shpija e di. Sa kushton ajo? Para fërshisht sa mundush me bo pazar. Gati e din dinar sa, sa e blin sa e shet. Apo? E di edhe kur e merë një malë pikine. Komplet me gjitha tatimet këta jo shka vatë. Thu që ka që blej, që ka që ku të vene këtu është i fitoj di dinar. Shemë. Në kumarë, s'ka kështu? Andaj ka ndonë djetarë, kumarë është ndaluar për shkak se është ngrënje e pasurisë së njerëzve me të kotë për shkak panjohurisë së sasive të sa shkombehen në kumarë, apo? Edhe ndoshta edhe fshehet vetë kapitali me të cilin shkombehen. Që mund ka lojët kumarëve, mshehet pasurija. Si tja që lojë shëtu e fiton, si tja që lojë e hupë, apo? Andaj gili bade kërë për përzinë? Në shqit më në shme qëllu, a i seherja qëllonaj. Sepse a i nuk i ka ba, shejtan nuk i ban rrugët për tyje. Ato që ka, i kanë kriju lotarit. Lotaria që ka dheza, është loj kumarës. Pse është ndaluar lotaria? Shikoni sa e thjeshtë, po njërës, njërës të, o nuk i dijet mëne, shikoni sa e thjeshtë. Heke televizionin, heke ketë ato. Një njeri, filani, x, x personi, i mledhë 20 veta. Edhe ju thotë, apo me epni ka 1.000 euro ketë? Pse? Me epni ka 1.000 euro? Që? 20.000. Dhe të qire unë tash ka me bo një loj. Ka me bo një loj. Cëllë e fiton bi juve i marë 5.000 euro? A i thotë unë 1.000 i dhash 5.000 morë. A bo? Ki 15.000 i ka të sigur ta. Qëki? A bo? Qëki shka i kam ledhë? Me qëfar haki i kam ledhë që ki 15.000 euro të sigur ta? Po që nësë në janë 1 milion? Nësë janë, andaja kuptoni sa fitojnë ato me komarë, logari. Por që jemë tani, kjo bijozi sportit. Bijozi sportit, apo. A jem ledhë, kitë shkupin jam ledhë parët, edhe dhëtë, qiko, me bo me jaqëllu ati, apo me bo me jaqëllu, më nëshme fitu shumë. Apo a i fitore dhe gotë sigur. A i edhe ti me ti dhamë, por që jemë, 200.000 euro fitim, njënit, a i që mërë të bjadon ketëve, njënit, a dhe shka ndodhë, a i 2 milionat i gotë sigur ta. E Allah u gjitha qëfar tha. Ka dobi, si një hanë i fiton miliona. Ama ti, ka, a kuptove se e tishtë? Ja u mledh njërzve parët, thot, e tash, unë e kam një loj, edhe ju i fitoni. E ti, sa po tjesi në burë? E po shtash, unë e më të bolojë. Po pse me të metë ti parët? E Allah u gjithë shfar tha. Gjunajnë e këtë madhë kjo. Gjunajnë e këtë madhë. Andaj, kur vjenë e surën me ide, Allah u gjithë shfar thot. Minë ameli shëjtar, këta e banë shpi vejprave shëjtanit. Pse vejprave shëjtanit? Sepse shejtani dhe që ka inspiru këta. Shejtani e inspiru njeri. Andaj, është ndaluar kumara për çfarë? Për shkak panjohurisë kapitalit, për shkak panjohurisë sasisë të shkëmbyer dhe hangme me batil e pasurisë. Hangme me batil e pasurisë. Ndërsa kamata, pse janë ndaluar? Kjo është e para. Kumara është e para. Dhe në çdo tregti që ka ka panjohuri a haram. Çdo tregti. Për shembull, arabët kanë pas zakone, ka shtini sen që tu. Në gjep. Edhe e ka thonë, i ka thonë njërëzë, a pe blenë që ta shka e kam në gjep? Shokin në gjep, a pe blenë të njëherë? Shko kërëzë njërëzë, nga se shejtani, shejtani vetë lunë me njërëzë, vetë bëhë diçka. A pe blenë, duhet interesant njëri. Ka mund që i përshimë e jep 100 euro, apo 20 lira. Edhe në fund nga jepa një mastik. A e blenë të ti? A ne për mësëm tha kjo andalumë. E kam po zanat, kur ka shku pazar, ka shku në pazar, arabi, trekti, edhe ka thonë që dëblej dishka të më qëlloja e mirë. Shiko shejtani që i ka furnizuar. E ka marrë do gurzi në tokë, edhe ka shku pak më larg dhe e ka gjujt gurin. Të cilat te shunal ka thon papa çdo. Guri mundet me qullu, mirë po parët i ka ndaj. Ja ka thon parët më tani, çfarë qelloj apo? Kësi lloj dhe zarat kanë shumë, edhe sot ka shumë. Kësi lloj ka shumë. Andaj dietar kanë dhënë. Çdo tregti shitblere, në të cilën ka pa njohuri, çfarë mund pa njohuri? Se di shka jam duble, shka jam tushit, sa pare kushton, sa mu imi hup, shka kur gjot njopshme. Atër kjo haram. Dhe kamata është ndaluar për shkak se. Damata kanë thënë dietarët. Kamata është ndaluar për shkak se në të ka marit e pasurijes pa hak, duke e keq përdorur dobësinë e fukarajës dhe nevojën e ati të cilit i duhet bërgj, të cilën një merë prej përjasht si kur me vullnet të lirë, ndërsa prej mena a i kozor. Andaj ti e gjenë çdo kamatar shka thot, pa me zorë bëhën e ti dhasha. Ato qështu, a me zorë në ti dhasha të ti një mjera. O ti mu kanë bërë 20.000, po të ta, ato një mija, me zorë ti patalona. Andaj shikot dhe se djetar sa precize. Pi përjasht do këtë si kur vullnet lirë, pi mrejna kozor. Se qa isha ka morë kamat, me pas mundësi me morë bërgj, me barabar, smerkur. Po jam bloku këtë dyrt, ka shku ka morë me kamat. Apo, s'ka kërgujë si e bërgj, ka shku taj me ka, me kamat. Nëse është për njerëzve që ka shku për pik qefit, taj mesele tjetër. Po zakonisht njerëzit e dopt, nuk marrin me kamat, pas kur janë, janë zonë. Andaj kanë ndjetarë, di forma, pro di baza, janë të ndaluara vlezër në Kur'an. E para kamata. Andaj vlezër për kamatën, atë që me ka ngritë Allahu te bareke ve teala, sa që e ka përfundu surën El Baqara me kamatën. Para kësajnë, adhezër, para se me fulë Allahu për kamatën, para se me fulë për kamatën, ka prue ajetet shumë ta për sadakajën. Kush jep kaq, Allahu jashton kaq, kush jep borç kaq, Allahu jashton kaq. Pse? Atë shumë Allahu e ka ngritë qështin me dhonë borç dhe minimu njërzve, sa që ka thonë, apo mjep një mu borç. Qiko Allahu se e urrejnë kamatën, ju ka thonë njërzve, o ju njërz, muslimanve, a mjep një mu borç. Pa Allahu, kush ka i tuve për borçin? E qysh mi dhënë Allahu të bërgj? Fukaras, ka thënë jepi. Mënë sigur Allahu gjera i thot njerit, o a mos u mirë me kamat. Jepë mu bërgj. E sa mërën dhe të këti zoti? Dyjet sa mërën dhe të këti. Jepë mu bërgj. Ku të tja po zot? Qoja fukaras. Jepi bërgj. Apo, për nga mejra lejë sëllatë e sëram, e ka përmenjë se një njeri Allahu gjera ka me falë litin e kiametit. Edhe ajtë ka pas shumë vepra. Ka pas pasuri dhe ju ka dhënë njerëz të borxh. Sa herë që ka ardha fati, ju ka thënë gjithë vetë, "Këshire, si të ketë mundësi mirë, si mos shtyje." Këshire, si të ketë mundësi, si mos shtyje. Shikoj se kjo devotshmëri me ata i cili ti merr parat, mos tani stacion telefonin që të nesër të të lipë më shumë. Apo, apo kjo sistem ose. Kjo sistemi rrugës me sistemin e Kur'anit. Andaj disa se kriminal sa shumë vujin pe Kur'anit. Çfarë kriminali me bajt Kur'anin? Së mundët rrugat që me bëjtë Kur'ane. Se mundët, e mundët. Andaj, qëfar ka po kë njerë, ka thonë shtyja. Shtyja, shtyja, shtyja. Dhe Allah u gjitha ka thonë, ti së mundësh më ka më bujarë se une, internet. Së mundësh, së mundësh ti me shtima shumë se une. Nëse ti ki gjunaje, ti a kështi njerit, ti njeri njerit, ti së mundësh më ka më bujarë se une. Andaj se mone me këta, mone me këta. Kur robi jep shumë, jep shumë. Allah i thot, ti smunësh me më dhonë ma shumë se une. Edhe jashton. Kjo është ajo sekreti i sadakajës. Andë që ko, kur të vinë shumë ajete për kamatën, për sadakajën, pas taj vjen kamata, pas taj vjen malkimi kamatës, edhe faqja para fundit, para se me folë Allahu, amen e rësul, përse ka folë, vëzër? Përse ka folë? E vetë mja faqja. E kini kur amë, vëzër. Faqe 48 surë El Baqara. E vetëmja faqe është një ajet komplet një faqe. Ska ajet ma gjatë. Ajeti ma i gjatë në Kur'an është Ja ejuhelledhina amanu Iza te dajentum bidejnin ila ejelin musemme Fektubuhu. Ajeti 282. Ajeti ma i gjatë në Kur'an. Qka konë këta ajet dhezër? Ajeti borgjit. Allahu në mëson qysh me dhëmë borgj. Pse? O shumë rëndësi me ditë me dhënë borç tamam që mu kanë larë kamatës. Sepse Allahu Gjellë Gjellë dhe Zërë kamatën e ka mallkuar mallkimin të çumtë. Çdo të vim të ajetet e kamatës. Andaj vezër, baza e ndalimeve të tregtive në Kur'an është ndalimi i kujna? Ndalimi i kamatës, e cila është marje e pasurisë pa hak, prej përjasht do këtë vullnet lirë, ndërsa prej mrena është zori madhë, dhe ndalimi i kumarës, e cila është tregti me pa njohuri dhe ngrënje pasurijës me pa hak. Kjo dhe zërajot se ne kam përmej djetarët në këtë ajet. Paset e të dhau të bareke, u e tjale. U e jes eluna ke madhe ju në fikun, kulli l'afu, thëtë Allahu të bareke vë tjana. Të pysin ti qëfar me dhanë pasuri sadaka. Aba, sigur muslimani e kupton këta jet, të është zbajka kumara, zbajka alkoholi. E unë qysh me fitu, qysh me dhanë sadaka, sa rap pi kumara s'ka ndan pare. Allahu gjesh pa tha. Thuaj, jepni l'afu. L'afu që dhe me dhanë, ka ndan djetart, l'afu ma fadhale anil ha. Ajo e cila është mbi nevojët e tua. Pra nëse ti ki gruje edhe e vlad edhe shpi, nëse ti ja plëcon familjes tane kitë nevoje dhe jesin do pare, i jep ato sadaka, kjo është af. Dhe më dhonë, jep do pare pa u lënduti, pa u munduti, kjo është af. Andaj shka dhe Allahu te bareke ve teala, të pysin ti tash qka me dhonë, thuaj el afwa, thuaj el afwa. Ka arë nga Ibn Abbasi radiallahu an se ka thonë el afu ma fadhale an ehlike. El af është ajo e cila ti nuk e lën zor familjen tale. Ora ushqen familjen, e ushqen vladin, e ushqen atë çka e kanë në kujdes, të kanë mbet edhe pak, jep sadaka. Jep i asajna sadaka. Andaj kjo është për asaj të se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzë, kam përmendur dietarët se Allahu te bareke ve teala e ka lidh pi komarës edhe alkoolit me njëra ka prua sadakaja. Pse? Shiko. Allahu Gjellë Gjellëluhu thot, jep një pja saj shka s'ju dëmton. Jep një pja saj shka s'ju dëmton. Ka ndon djetarë, nëse Allahu Gjellë Gjellëluhu në sadaka në khajr, ka thonë mos e mundo familjen tane, shka thut nëse e qënë të qatë pasurin kumarë në alkohol, sa është e madhe jo, andë Allahu këtu i flet menes. Thot, une për sadaka s'pot lipi shumë. Afë, sa të mundësh? Pa u dëmtu, mos e dëmto. Andaj, ruajtja e familjes o vajib, sadakaja është, qa? Sadakaja është mustahab. Zeqati, dhe zër. E kemi përdojnë zeqati. Këtë vim dhe të ajetit dhe zeqatit, ma vonë. Zeqati, dhe zër. E dëmton pasanikin? Me logik. Me logik, e dëmton. Njani ko 4 dele. Një dele, ja lip zoti, masi ato dele i kanë bo një vjetë. Apo, ajo pasuri ka po, ka qëndru një vjetë, kapital. Pi 4 dele, një dele. A e dëmton, të të vala, të rëthenon, hisë kajrit mos janë. Shka mundësi? Nuk ka mundësi. Asë me logik nuk ka mundësi. Ashtëja kësaj që Allahu e bekonat pasuri, e runat pasuri. Andaj Allahu Gjellë Gjellë Gjellë shfarë thotë, ato që ka jipni për pasurive për kamat, li e rëbue, që të shtohet, nuk shtohet. Dhe ato që ka jipni për sadaka, Allahu Gjellë Gjellë Gjellë e shtonë. Andaj dhe zër, këta normal nuk e kuptoj njerëzit, zët nuk kanë iman, po edhe me logik, a i cili jep sadaka prej zëqatit vetë, sikur dhe zër kitë pasanik të jipshin zëqat. A do të kishë fukara? Andaj kohën e Omar ibn Abdul Azizit, rahimahullah, thuë që këtë ka qenë, khalifja i 5 për i muslimanve, ka arë mas në periudën mas Abdul Melik ibn Marwanit, apo mas gjallit të tina. Ky vëzër ka gjiku vesh 2 vjetë, ka si një drejtë. Edhe i ka pru këtë gjera në venë. Ka mëri në një prej muajve të gjikimit të Omer Abdul Azizit, i ka dërgu njës, e ka mërë dhe qatin, edhe i ka që, ka thonë, shkon shpëndajnë se është fukarave. E ka në morë regjistrën, kujti të akonë. Lip në Damask, lip në Siri, lip në Irak, në lip këtë Shamin. Lip në Afganistan, Khurasan, në Iranin e sotëshëm. Lip në Mekë, Medinë, këtë Saudinë e sotëshme. Saudi është qujtë tash, ajo ka qenë Hijaz. Derin ku finin e funi, dhe ju kanë shku. Ju kanë shku një dhe, mërë, jo ka thonë, se jam unë për sadaka. Se jam unë për sadaka. Janë detiru vëzër me shëndru atë pasurin e prej zëqatit, me ja u qu hajvanve. Ska kush me morë. Andë para me vëzër sot pasunik të botës me da zëqatin. A kishë me të fukara në bot? Apo? 2.5 i cëllit, 2.5 i cëllit. Mas një vjetëve. Sjetë. A i cili ka për gjimun 1 bilion, me dhe ose da ka. A vunë shëgjëria? A duhë në bankat? A duhë në ato në stop ti me të premtu jo? A me ata premtoj në stop rajshëm, sepse rajshëm dhe me mashtrime e fitojnë pasurija. Dhe hajnë pasurin njerës dhe pa hap. Andaj Allahu te bareke ve teala çfarë tha? Të pyesin ti çka më dhan, jepni atë çka sudumton. Kanë dhënë dietarët. Ktu Allahu i ka folë menes. Unë në fe s'po ta lipi atë çka dëmton, aty pëlqen komar. A është logjikshëm? A është logjikshëm? Me gjithashtu kanë dhënë dietarët Allahu xhelel xhelalu me këtë i ka testuar njerëzit. I ka testuar njerëzit. Çi ka testuar njerëzit? Kanë dhënë Allahu te bareke ve teala i ka testuar egot. Si, për shembull, dhe kjo vëllazër, subhanallahu, këta si cili mund me pa njëtën e përditshme apo me nëse jeton me njerëz që kanë para ose pasuri e kështu me radhë. Kur i thuti për shembull, Zoti ka thënë me dhon zeqat. Pse çfarë zeqati do thotë në vet i punoj këto para? Apo çuni vëllazër, vetë pse i thu Zoti ka thënë jepe, janë iski egoja, thotë pse më dhon? Sepse ka ardhur me urdhër. Njëti njëri. Nësa i vëmëtari shkon kazino. Apo, vetë shkon. Qikë këtu egoja, une. E shëti mësa një qatë njëri ishti parën kamal, thot, unë vjam të ishti. E shë qatë njëri qonë parën kazino, thot, unë vjam të ishti. E shë qatë njëri, thot, këngëtarit, 15.000 euro, këna ma kajkom. Qatë të 15.000, vallaj, mi pas tonë, a bambe veç di pik pejës për fukarat? Dhe jo, barët e mi asë më përzijet për kush. Këtu kanë dhënë jetarë, shiko Allahu xhelaluhu. I ka thonë, ju në komarë në alkohol, jipni parët majme. E pastaj në sadaka, sa duhet? Që shka mund si njëri? Në gjami e që do dinarë se nështë ta ku me ditë ku po shkojmë këto. Po ti e di ku i qënë parët me. Njërës e di ku i qënë parët me. Ankon, a i përshimë, ankon të s'ka pare, shushria s'ka pare, shushria fukara, pasajna e gjena, këngtartë, njëni ko 17.000 euro natën, që të reko 20.000 euro natën. Abo, thë djali e lipë, s'kam shami bava dhe. Shkon në djalin. Andaj kur vjen puna te egoja, çfarë njëri vëzë? Çfarë? Po dut me vao. Sepse është egoja. E Allahu i testoi njerëzit. Un po ju lipi pak. A po jepni? Andaj ti e gjeni njëri, vallahi jap 200.000 euro ndarzëm. Lipja ti për xhamia qe. Lipja ti. Shkoj duhur më thot xhamia 200.000 euro. Po shkaju dashën atij këngëtarit. Ky xhami, megjithse në esencë nuk bën më krahasu. Po shiko? Shiku ku e bën njëri. Andaj kam ndjetar Allahu kur e përmendi tani sadakajën dhe tha jepini sa si ju dëmton, çka argumenton? Se njëri kur e jep me qefin e vet, jep shumë. E kur vjen me lip, kur vjen me urdhë prej anës Allahut me dhan, eshe pështillët apo gurgullon mrena vet, a bashkë që ka zhut mi dhana. E shiko se Zotit sigur ja, dërsa këtë Allahu gjelluale ja ka dhan. Dhe kjo vëzër është e përdiqme. Na jetojna vet këta. Ta është më shkërat veçte ata që janë jashtë gjamiës. Sa ndodhë dhe zërë njani për neve djali a lip një lojnë, lojnë a kushton mbi mundësit e këtina, apo pak intervenim gruja, pak në ona, pak baba dhe dhëtë mi a bleva. E kur dhvene e punët të feja, me ndimu do një nëzans dijes, apo me ndimu gjamiën, apo do një sadaka, apo do një fukara, thotë po, një qinara, ku i qona jatë një qinara? O ti lojnë me lojnë për 10 minute, a ke bli një lojnë gjëllit tanë. Apo? A këtu se të kontekston, apo? Pse? Sepse ti këtu këj ego, këtu këj grujën e këj epshin. A da shiko që ka tha Allah u gjë, unë për lipi pak. Ma jo dhe këtë pak se jipë. A në komar jipë një shumë, në raki jipë një shumë, për femra jipë një shumë, në dashnore jipë një shumë, muzikin një shumë, haramat jipë një shumë. Apo? Njëri vëzër e pagun, subhanallah, e pagun hotelin, e pagun sigurimin, e pagun më stashoj e kërkush. Apo? Qikoni tani përshimë kur përdalin të këritmën. Po që e 200 euro veç lojsh mësë pasit video. Allah jemi pazan ato sadaka. Êshtë s'kishar që atë sikletiq. Andaj shikë Allah. E përmenë vëzë. I përnkajim e gjëzije thot. Allahun Kur'an i ka testu e nefësët. Jo ilmin. Allahun nuk ta teston ti as di. A i ta teston qka ka kur kalon një epsh. Qka ka mërën atije. Nuk dhe vetë apet di që haram. Hop, ti e di që haram. Po qka komren atije? Qa komren atije? Andaj shiko Allahu Gjellora, kure përmeni përqimu shikimin haram Kur'an. Ja'lemu kha'inet el a'juni wa ma tukhfis sudur. Thetë Allahu të barek e vëtara, Allahu edin kur shikimi shsini trahton Abdullah ibn Abasi dhe Sufjan al-Thauri, si e komentun çka quhet në Kur'an shikimi trahtar? Than shikimi femrës së huaj tinza. Allahu nuk thot në Kur'an o ti mashkull apo di çka haram. Kur'ani nuk zbrit asë nivellet që së ekzistojnë. Ty e di që aram? Ty e di që aram? Po Allah shikosh ka thotë rruju në shikimi traftar. E të shtashtë ti e di, e thotë. E të shtot, njoni marrë me thonë, unë e valas, shem dhe mërë dhe është këtë shikimi në traftar, shka i be. A i shkom për të lëllë këtash? A do me ta shpigu, shpigu më në? Po ti e di mërë? A në Kur'ani e prej knefësi. Qëka ju tha? Jes elune ke më dhe ju në fikun, të pysin qka me dhonë. Thuni, jep, thua, jep. Qka së dëmëton? Qika Allah shëllat, këdheli ke ju bejjinu Allahu le këmul ajet. Kështu Allahu juve u a shpjegon ajetet le allekum të te fekkerun. Ndoshta do të meditoni. Ndoshta do të meditoni fi dunja wal akhira. Në dunja dhe në akhira. Ta një vezër kona kam barua, por se ta përfundojna ajetin me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Ka dhëndje të arët, fjalla Zotit të bareke wa ta'ala, kështu Allahu asharon juve ajetet në mënyrë që të meditoni. Çfarë është kësë qarim dhe zërë? Kësë qarim është me këtë detale. Se Allah i prek nefësit. E prek ti qka do, edhe Allahu qka do. Edhe të teston. A je për Zotin asi? Teston. Pasaj Allahu u gjenë shfarat. Leallekum të të fekërun. Ndështë të ju meditoni. Kur nisët njeri dhe zërë me lujtë komar, me qëfar ideje nisët? Qëfar ideje nisët? A dhe shkjo dhe zërë Allahu si e prek nefësit. Dhe ti kur ke shku me lujtë komar, ta ka morë menja se i maqëm edhe fiton. A dhe thot, hajtë të stoje bashkë mirë me në qurijën. A ja vlenë? Me një haramave? Me shko, se njëri ka dëshirë me kalëzu që është inteligent, është i maqëm, nuk ma shtrohet, së mund është ati mi bo manovra. A bo, po pas taj e shë se rri para bankës të pagujt kamat. A bo, ti thu, ej, a i be a i maqëmi? Po po, unë e thot, po du të me pagujt. Pa i te pove se du të bo budalë, a du të bo me do, budalë zyrtarisht, të s'ka lidhje. Ta është përshimë dhe dini, jeni në fazën e rrenave publike. Në rrenjë është publik, s'ka problem. Me gjitha ta, nëse të debatoj me njani për tëne, dhe të kush, mua, kur së në mashtrojnë. O, gjithita të mashtrojnë. Shiko Allah u gjitha që ka thotë, leallekum të të fekkeru në fit dunja o lë akhira. Thotë Allah u gjithu ala. Ndo shte ju kini me meditu në dunja o lë akhirat. Si meditovez në dunja o lë akhirat? Njëri që ja mërë menja me lujtë komar. Edhe ja mërë menja se aj tjetër së në mashtron. Këtë pak, thotë Allah u të nga dhe. Më koni me që më jësë nuk shka. Që kjo është më së më mashtron? Thotë Allah u gjithu, hajtë me dojtë ashtë dunjan edhe akhiretin. E ke morë dhe se akhireti është jetë e vërtet. Si ka mundësi mi dhonë kësaj dunjaje për parësi para akhiretit? Andaj Fudejli ibn Iyadh radiallahu anhu wa rahimahu, çfarë thonte? Thotë që vallaj, dunjaja më ka pjalltanit, do të mi dhonë për parësi akhiretit. Veç për një arsye. Sa ajo nuk sosët e kjo sosët. Ka thonë, po shka puna se dunjaja pilot që da e tjetëra në pjalltanit. Cëtë dhëtë mi dhonë për parësi? Dhe mi dhonë për parësi akhiretit. Me gjithë dhe njerës dhe jamin për parësi. Andaj Allah u këtu i testoj mendje. Dhe kur jemi të mendje, dhe kemi folë për mendje, disa për ligjeratave, Allah u gjelluara me mendje, këtu qëfa dhe ka për qëllim, logik e cila dërgon të hajri dunjaz e akhiretit. E hajri dunjaz, cili adhezër, bindja ndaj Zotit, dhe shmangja për harameve. E hajri akhiretit, cili adhezër, me fitur i zallakun Allahu të barek e vëtara, Allahu qof razi për neve. Andaj thot Allahu të barek e vëtara, wa jes elune ke anil jetame. Ta një pyjtje tjetër, që ka mbo për nga beri sallallahu alai sallam. Dhe të pysin ti për jetimat. Qka është kjo pyjtje vëzër për jetimat? Ka arë di komente. E para vëzër, ka arë koment se Arabët para islamit ka pas për tëre që janë tut parës jetimit. Që kanë bëha? Nga se Arabët e kanë të shëku fejnë Ibrahimit a.s. përsa ka deviju, disha ka metë për i kajtë. Disa për tëre janë rëndu. E kjo ka ardhë në komendë se sahabët e për nga mesam janë atës se janë rëndu ma zbritës disa jetëve. Që ka qenë dhe zërë? Kanë zbritë disa jetëve, për që më nësurën Në surën e lënë am, ajetë 152, fëtë Allahu të barëk e vëtala, wa la të krabu malë lë jetimi illa billetihi e ahsenu, dhe mos ju afroni pasuri se jetimit, pos me formën më të mirë. E disë sahabë janë tutë, e thuët se në arabë për para. Që janë tutë, vëzër? E ka morë jetimin me e rujtë. E tash kanë zbita jetët, rruju, Pej parës jetimit. A që ka bo? Jetimit ja ka ble teshat me parët e veta, shtratin me parët e veta, shpirë me parët e veta, gotat me parët e veta, kitë që ka me ta me parët e tina. A bo? E ta shukar anue. Kure ka bo jemekin, o jetimis du të murujt, a bo? Që ka bo e? Ja ka bo ati special, ujin special, qumshin special. Dhe kjo aran. Kjo aran të përshimu një shpi, mi bo dy ushqime. Një për jetimin, një për veti. Një buk për jetimin, një buk për veti. Edhe ja ka njës të ranu. Dhe piksa e randese, ja ka njës pës mi mor jetimat në kujdes. Pse? Aran. Mukon që lejohet me përzi parën. Po, ama atër Allah u gjelë është faktor. Kull, islahën lehum khajr. Me i rujt jetimat është khajr. Pra mos u shmang një pi kujdesit jetimave. E si mos më shmang, të do lau të bare kjo të edhe. Va in të khalituhum fe ikhwanukum. E nëse ju e përzini parën e juve me parët e atyre, kjo është khajr. Ata i keni vlezë. Si është mi përzik shtu? Për qenjë, njani, po, kjo ajet është për kujdestarin e jetimit. Dhe kjo vlezër është meselja në te, që do dhim të ajetet surën Nisa. Allahu parën e jetimit për kujdestarin e jetimit e ka qujtë zjarë. Hanë zjarë. Andaj sahabit në tutë shumë. Ka thonë masjat që ka që fështir, po, s'pe këshyrë me heq. E Allahu gjitha ka zbit letësime. Cilat kanë qenë letësimet? Po që emu, kanë thonë, njëri nëse mërë kujdestari një jetim. Edha i ka pare, ka të shiku pare. Gësi jetim dhe zërë ati që ka i ka dikë baba. Jetim ati që ka i ka dikë baba. E tani, si e mërë ti pare në atina, edhe pare të tua. Edhe i përzin. Si i përzin? I përzin duke e ditë cële ashtë e atina. Kanë thonë, e banë ushqimin bashkë, e blenë pijen bashkë. Apo, se të jetë e rujtë. E kjo është ma e letë për kujdestarin. Andaj që ka tha Allahu Gjelluara, wa in tu khalituhum, fa i khuanukum. Nëse e përzini parën e juve me parën e jetimit, atë i keni vlezë, ju një të rujtë. Andaj ju lejohet juve që ta përzini parën e jetimit me parën e juve. Dhe këtë asmetohet dhe zërë nga shumë prej sahabëve të pejgamberit së sëllëm, sikur që ka ardhë nga Aisha radiallahu anha, se ka thanë, Aisha radiallahu anha, ka thanë, inni le ekrahu en jekune malu ljetimi indi urraten, hatta akhrita ta'amehu bi ta'ami wa sharabehu bi sharabi. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, une nëse kam jetim në kujdes, une urrej që parën e ti me e bo sikur ndicir, që murujt, që mi ableju në ati kitë veç. Sepse mo kujdesi vëzë për jetimin është i fështirë. A në njëri nëse jablej një jetimin gjithë sa në veç, jetimi di shishka muni sikur pëse mi blen, pëse s'hane me këto, pëse s'pi me këto, se s'mi blenë të ishat bashkë. Pro të ajë shushërimi dhe socializim është shumë më e madhe se sa, se sa me e da. Edhe pse ti e ki përshëllim më s'mu përzi pasurien. Ajë shara dhe Allah anha që atërshë. Nëse une kam një jetim, une nuk du me e bau pasurien e ti si më kanë e në dytësim. Veç. Ka thonë deri sa ta përzi ushimin ta më ushimin e ti. Pijen e te me pijen e ati. Si vëzë për lecimeve të Zotit të Bareke, dhe tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, mos u shmangni nga kujdesi jetimave. Se mi rujtë jetimat është khajr. E nëse ju ranoni, ta shmuni me kujdes, më nuk mund është ata me e trajtu si në hotel më kanë, edhe me gjithse i ka parët e veta, atër përzi e parën. Qysh me përzi? E mërë me një kulet. Ama te e ditë cëllat janë të tu. Tua. E shirë si fmite tu. Pre u shqenë bashkë me fmite tu. Pasaj të Allahu të bare kjo e tjala, Wallahu ja'lemu l'mufside minë l'musmeh. E Allahu e di, kush është të mendu për khajr, edhe kush është të mëndu për qarë. Kanë thonë komentatorët, Allahu e di, kush e përzin parën e vetë me parën jetimit, që t'ja ndihmoje jetimit, edhe e din atjetë një cili e përzin parën e vetë me parën jetimit, që t'a ruje parën e vetë. Në më njani, ka një jetim, me trashëgim pasuri. Allahu thotë, Allahu e din, e këtë ta veç Allahu e din. Njani e ru një jetim, a i ka pare. Pi ashki kujdestari, mundet të njësë më duk, mashallah, peru njëtimi. A më ke ka mor jetimi, sa i ka pare. Edhe, ishti parët e veta, bashkë me parët e atin të rekti, për mirujt parët e veta. Jo parët e jetimit. Allah dhët, Allahu e di, kush e ka përzi parën me parën jetimit, për mirujt parën e jetimit, jo parën me vetë. E kjo dhe zërë, teh i zemrës, se di kur kushta. A në dhe zërë, sa njeri ja ka përmbys Allahu jetën, se është përzi parët jetimit. Dhe djetarë kanë thanë, nuk ha dikush parët jetimit pa hak, vetë sa Allah e përmbys. ka hongë zjarë, e dikë zotë njënë të barek e vëtjale. Pasaj thotë Allahu Gjeli Gjelalu, walau shë Allahu le a'netekum, me dashtë Allahu ju rëndon. Me dashtë Allahu ju rëndon. Kanë thonë komentatorët, që shkarën nga Ibni Abasi, me dashtë Allahu, do t'ja u bënte përzirën e pareve t'juve me jetimat, apo kujdesin e pareve t'jetimave, do t'ja bënte shkatruese. Pra me dashtë Allahu e kishba eru njetimin edhe pare t'ja hap veç, ja jep veç ati, se përzin me tamin. Apo, pa Allahu gjela ka letësua. Këta më përzije parën, por një jetin banë të kajrit. Pra, nëse një kujdesar e ka një jetim, lejot me mor pare të ati mirujt, dhe në njerë mi përzime pare të vetë, por me blej ushimin që është pjesë dhe aj aty. Por një jeti i këti du të më kanë që mështi baje zullom jetimit, jo parës vetë. Këta e din vetëm aj dhe zoti vetë të bareke, vëtjale. Inna Allahe Azizun Hakim, e Allahu është i fort, urtë mu hakmar, dhe Allahu është i urtë në ligjvënjën e but dhe në ligjvënjën e mëshirshme të sënë e kazbrit të kënjëzë. Kjo dhe zërë ka edhe shumë për e dispozitave të sëti kam përmen djetarët, kam përmen dispozitat të veçanë të sëti janë për ulemat, për gjikacat, se kur lejohet mu përzije pasuria me jetimin dhe njësën nivel ka drejt kujdesari jetimit me bo trekti me jetimin, këto janë të gjitha meselesat të sëtë i nga përmen djetarët, pas taj kanë diskutuar edhe për atë se a ka të drejt për shembull kujdesari jetimit me u përzi për shembull në martesën, nëse smuhet sa ka drejt me mor pare, këto janë të shpjeguara në librat e muslimanëve, nuk është diçka e cila neve na duhet që të hyjmë në detalet e shumta, për shkak se edhe ka nevojë për detalet ulemave, me dhebe, shkolla juridike të cilat i kanë shpjeguar të gjitha me masat e veta. Me këta ne e përfundojmë këtë ajet për të vazhduar pastaj për dispozitat e talakut, dispozitat e martesës, dispozitat e familjes, dispozitat e gjithënjes, dispozitat e trajtimit të burrave dhe grave ndër mezeti me vlatë të vetë, me shumë për dispozitat se do të shohemi me lejnë Allahu të barë kjo vëtana. Andaj si propozim, kush donë që tjetë më afur me temët se do të diskutojna, pre ajetit 221, deri në fundin e surës, e të shpeshton ma shpesh, në gjuhën që ai kupton me përkthime, që tjetë më afur komendit se do të merë me lejnë Allahu të barë kjo vëtana. Lusë Allahu në gjilë gjelalu që zotë i unë të barë kjo vëtana, na mundëson që të lexojna Kur'anin, të dojna Kur'anin, të imbu zemra tonë Allahu me bereqetin e Kur'anit, e lusë Allahu të barë kjo vëtana që zotë i unë gjilë gjelalu, aty këja kemi qëlluar, Allahu të nashpërblen, këtë që kemi gabuar, Allahu të nafale, lusë Allahu të barë kjo vëtana që zotë i unë gjilë gjelalu, musliman të këtë që në Allahu të ndihman, fukarat, skamnorët, nevojtarët, bënjakët, Allahu të ndihman dhe të pasuron, e pasanik për musliman, Allahu të iman të gjimert, e kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innehu هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين